Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Trama algo. Bona tarda. Hola, bona tarda, bona tarda. Sí, buenas. Què ha sigut això? Bé, el Simó s'ha pres molt en sèrio l'última vegada que li vam dir apropa't una mica més al micro. Sí. Bona tarda. Estava ja a punt quasi de fer coses indecents, però sembla que pararé. No, no, tu endavant. Home, un no pot parar d'estar a punt de... Exacte. També és veritat. En tot cas, primer ho fas i després pares. No? Bueno, és que... No m'hi cap a la boca. Ens esteu escoltant, sí. ens esteu escoltant. Graciencs, Graciencas, la noia que m'ha posat el millor cafè descafinat que m'he pres en setmanes, me l'ha posat avui i m'ha dit que m'escoltaria avui al 107.7 de l'FM a les 7 i per tant espero que m'estigui escoltant. Molt bé, així ella com tots vosaltres, Graciencs, Graciencas i altres vegetals migratoris. Bé, avui tenim... Bueno, hem escoltat ara mateix les informacions sobre l'estat del trànsit. Sí, el darrer disc de les informacions, el darrer àlbum que han tret. Hem descobert que la gent es mata només per anar d'un lloc a l'altre. Sí, la gent es mata per sortir a la carretera. Sí, sí, diu, no, diu mira, diu, ha habido dos muertos y unas retenciones. Això, retencions deu ser com una mena d'estranyiment, no? Sí, bueno, és un eufemisme. Home, és que quan es fa un embotellament dins del cotxe, pues, si no retens, malament. Teníem nosaltres el Simó Calvo, que feia ja un parell de mesos, crec, ben bé, que no estava amb nosaltres, atapeït amb facècies de diversa índole. Simó Calvo, director d'art d'una agència de publicitat i, a més, gran documentalista i observador del món. I millor persona. Gràcies. I amb ell, doncs, l'equip habitual del programa, o almenys una bona part de l'equip. L'equip habitual del programa és variable. És a dir, avui no tenim la Dolors, tenim la Lucy. Per això dic una bona part de l'equip habitual. Hola a tots, què tal? Lucy, feia molt temps que venia jo també. Hola, Lucy, i què feies? Doncs treballar molt. Estava arribant. La Lucy, que per demostrar que està aquí, el primer que ha fet ha sigut treure's les mitges. Sí. Li hem dit que, sisplau, parés aquí. És que avui és el dia de fer coses, o d'intentar fer coses indecents, sembla ser. Aquí veiem les mitges de la Lucy. Sí, bueno, són les típiques mitges que es porten a la tundra de Sibèria. És un teixit fi, un teixit delicat, una cosa... transparències. Escolta, estem molt contents d'estar aquí. Bueno, jo no estic content, però bueno. Bueno, tu ja ho sé, que sempre estàs aquí. No, sempre no, avui està així. Bueno, estic així i tinc els meus motius per estar així. I són motius privats. No, compte que ara els compartirà. Ui, gran. No? Ara seria un bon moment per recuperar aquella tradició de la tele de 2 minutos musicales. Lamentamos esta interrupción. Interrumpan esta disculpa. Bé, doncs, tinc aquí amb mi justament el Simó Calvo, que feia un parell de mesos que venia. La Lucy Chernon, que també feia com un mes... Un parell d'anys, ben bé. Que no venia, que s'ha tret les mitges. Sí. I també tinc el Sebastià Giovanni, que ell, molt modest, no s'ha autopresentat perquè és un home de Vallcarca, provisionalment. Sí, sí, sí. I es comporta com la gent de Vallcarca, d'una forma modesta. Diu, oh, aquí la Bruguera, el Tio Vivo, el Pulgarcit... No. Aquí la gent molt humil... Jo vinc aquí a treballar, les meves cosetes, una hora, després cap a casa... Ara una mica de petanca... La sopa de fideus i després escoltar el Puyal. Tu vas amb el Canari també, amb una funda... No, jo porto... És de la vila, em sembla. Jo porto un... Com es deia allò? Un buitre leonado. Com es diu? Miquel. Miquel. Diu Miquel, sí. Ah, molt bé. Sí, bueno, vaig haver de rempinyar una gàbia de com es diu això? De buitres leonados. No, una gàbia de bulldozer, anava a dir, no? De Rottweiler. D'allà, de la botiga aquella dels supercaninos. Rottweiler són aquells que donen voltes amb una roda, no? Això són els hàmsters. Sí, exacte. Això són els hàmsters. Ah, i per què es diu Rottweiler? roda de hàmster. Sí. Bé, vull saludar des d'aquí els familiars que ens estan escoltant, sobretot els familiars. Sí, exactament. A la mare del Sebastià. A la mare del Sebastià. Ai, no m'he recordat dir-li a la meva mare que tenia ràdio avui. Ah, doncs aprofita per dir-li ara. Truquem-la, mira, parla amb el Jordi, ara posem un disco, si vols, truquem a ta mare i l'avisem de que vale. Es connecti, no? Sí. Podem fer-ho, no, Jordi? Sí, home, sí, perfecte. Sí. No. I si ens truca a ella, a sobre li podem regalar un disc. Ah, compte. Vale. Tio. Home, truca. A veure, tots els que ens esteu escoltant, si truqueu aquí i feu veure, o sigui, si truqueu aquí i ens doneu el telèfon perquè us truquem i llavors ens feu veure que truqueu, us regalem un disc. Si feu veure que sou la mare del Simó, la persona que s'avanci abans i que aconsegueixi convèncer millor el Simó de que sa mare. Tindrà un regal. Doncs, aviam, penseu que serà difícil fer-vos passar per la meva mare, que la conec molt bé, aquesta senyora, eh? O sigui, aviam si us esforceu. Anem a posar un disc, anem a posar el tema 5 d'aquest disc misteriós i secret, i després us explicarem el que escoltem, i mentrestant trucarem a la mare del Simó perquè no es perdi aquest programa únic. Camí. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu i gent com jo, sol amb el fang del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens. I de vegades encara riu, encara canta i encara gent que va sol amb la nit, sol amb la llum que ha fugit, sol amb un temps que es va cremar, sol amb la por de demà. Hi ha gent que viu com si morís i que pateix com qui és feliç, sol amb el plor que no ha plorat, sol amb el cor que encara bat. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens. I de vegades encara riu, encara canta i encara riu. Encara riu, encara canta i encara viu. Hi ha gent, sí. La cançó que Toti Soler, quan abans de dir-se Toti es deia Jordi Soler, va editar amb un single de dues cançons. Les lletres d'amb dues estaven escrites per Joan Vergés, no? Sí. Poeta. I bé, tot i que és una cosa molt antiga, dels anys 70, la lletra parla de coses que passen exactament igual ara. Sí, de fet és antiga, però bueno, tampoc ha passat tant de temps des dels 70. Bueno, han passat 40 anys. Sí, home, lloc, perquè no? Diguessis, explica coses que passaven durant l'època de Amenofis IV. Diocleciano. És antigua no atàvica. Sí, exacte. És antigua no atàvica, però és vigent, i aquesta lletra de Joan Vergés és molt bona. Hi ha gent que viu com si morís i tot això, que ho veiem tots els dies, tot i que amb anuncis abans i després. Sí. Bé, ha trucat la mare del Simó, el que passa és que estava la cançó posada, sí. No hem volgut interrompre, ja hem parlat amb ella. Sí, de fet, quan ha trucat, no ha trucat preguntant per ell. No. Ha trucat preguntant per una oferta que hi havia aquí. De perruqueria, sí. De unes sessions que et feien... Sí. I llavors et dic, home, dona, ja que hi ets, dic... Saluda el teu fill, no? que li farà gràcia. I diu, no, bueno, va. Ja m'he dit que s'ha enfadat perquè quan li han agafat la trucada es pensava que trucàvem pel programa de la Zarzuela. I no, que jo truco pel, sí, programa de la Zarzuela. Sabem que tenim una molt sana competència radiofònica, que de fet no és competència perquè em ve immediatament després, sí. Però és un programa, diguéssim, ja institucionalitzat en aquesta casa, i segurament molta gent es pensa que dura tot el dia i per tant nosaltres formem part del programa, però no. Home, ja m'agradaria. Música Química és un programa autònom, un programa que ha aconseguit el concert econòmic amb la Generalitat de Catalunya a partir del pacte de no cobrar res a canvi de fer el que vulguem. Si teniu alguna veleïtat de trucar-nos i adjudicar-vos algun parentesc amb qualsevol de nosaltres quatre, truqueu al 93-284-5419, sí. O al 93-285-3368. Són números molt diferents i per tant... Sí. Cada un, segons el seu caràcter, pot triar un o l'altre, no? Això és un programa molt democràtic. Bueno, com a mínim variat. I plural. Doncs escolta una cosa. Què? Però jo a reconèixer fills no estic massa disposat, eh? El què? A reconèixer fills. Fills? Sí, no sé, algú que... Home, no, soc el fill del Simó. No. He dit parentesc, no. Això és una cosa molt ampla. No, jo aviso, perquè... Home, igual poden dir que és parent teu perquè partiu de la mateixa branca indoeuropea, per exemple. Sí. O sigui, aquest és un nivell de parentesc, diguéssim, que no compromet res. I dius, ah, mira, hòstia, vale. No. Descendem de la mare primordial. Sí, home, també sí. Pot trucar un bonobo dient que també tenim una branca anterior i atàvica. Un bonobo abans d'intentar trobar línia amb un telèfon fa altres coses molt més interessants. Sí. També és veritat. Sí, com, per exemple, intentar menjar i sobreviure. Sembla que tenim una trucada. Ring. Hola, sóc el cosí del Sebastià. I volia saber si puc parlar amb la Lucy. Home, sí. Mentre no hagis de parlar amb mi, parla amb qui vulguis. Em fa molt mal apretar-me el nas. Bé, no sé per què tenen aquesta mania de donar-li hores lliures al centre de dia. Cosí. Cosí, és que de fet li dic cosí perquè no, cada dia es diu d'una forma diferent. Cosí, si m'estàs escoltant, gira cap enrere. T'escolto. Gira cap enrere. Gira cap enrere. Tu gira cap enrere. Cap on? Cap enrere. Veus la finestra? Però què? Veus la finestra? No et sento bé. Sí, posa't cap enrere. Apoya, no sento una merda. Apoya el pompis a l'alfacer de la finestra. L'alfacer. L'alfacer de la finestra. Diu, ¿quién es ese que me cambia las cosas de sitio? Diu, Alzheimer. Diu, no, la mujer de la limpieza. Sí, això és... Ajá, ajá. Hi ha hagut moment bonobo. Hi ha gent que diu, hi ha gent que passa moments estranys i diu ha passat un àngel, aquí diríem ha passat un bisonte o una mena de paquiderm. Hi ha gent que els hi passa quan els hi donen un Goya, vull dir que sí. Aquí no ens han donat res encara. Ah, això és un Carmelo d'aquests, una xutxa, no? Un Goya, no? Un Goya de fresa. Xupa-me la Goya. Eh, Com és podeu veure, aquest, ens estem endinsant en la immersió lingüística. Graciencs, vallcarquencs, collencs, salutencs, camp d'engressonencs. I vilencs. I com és, gracianovencs. I villans. I tots sapigueu que música i química us estima. Sí. I us agraeix la vostra presència a casa vostra escoltant-nos, o sigui al cotxe, o sigui, sí. El 107.7 de la FM de Barcelona. I fins i tot agraeix el fet de que hagueu pensat algun moment del dia que anàveu a escoltar-nos i que després, pel que sigui, no ho hagueu acabat fent. I si penseu que encara no hem parlat de res, teniu raó. Sí, però vaja, vull dir, tenint en compte que la majoria del dia esteu rodejats de gent que no parla de res i que a més no fa gràcia, I cobren, doncs home, almenys si algú fa això de cor, allò per bona voluntat i amb ganes de fer passar bé la gent, doncs escolta, no sigueu tant. No, ja, és molt millor que et parlin a través d'un petit aparell de ràdio que no tenir que aguantar la persona sencera. Clar, evidentment, escolta, que dius que no m'interessa a mi, off, puf. Perquè a més, dissimuladament, pots anar caminant cap al lavabo o cap a la cuina i començar a fer els... L'única llàstima és que no heu sigut testimonis de quan la Lucy s'ha tret la mitja. Sí, exactament. Això és un dels... Jo sobretot he vist quan es treia l'altre. Aquest és un nou motiu per introduir una webcam en aquest programa. Aquest és un altre de les motivacions per introduir una webcam en el programa, cosa que implicaria primer introduir una web en el programa. Bueno, però com que Ràdio Gràcia s'està informatitzant a marxes forçades, o sigui, m'han dit que dintre de poc podrem posar un satèl·lit en òrbita, no dubto que... Sí, és el Vázquez ZX2, no? El Vázquez ZX2, que funciona amb colilles de Ducados. Evidentment. Exacte, i que farà fotos dels planetes, però se les quedarà. Sí, o se les vendrà, això de manera xunga. I tornarà a la Terra aterrant al desierto proceloso. Correcte, on es trobarà Anacleto, sí, que li visnejarà una mica d'algú per poder arribar a algun lloc, perquè... No es tracta tant de... I això és una cosa que heu d'aprendre tots que esteu tan dintre d'aquesta educació judeocristiana que heu tingut tota la vida, no? Codere. No és important el valor de la cosa que intercanvies, l'important és la intenció amb què ho fas. Exactament. Ara us deixem un segon de silenci i reflexió perquè penseu en això. Va, un segon? Bé, ja està. Molt bé. Sou gent ràpida, sou gent habituada a la circulació frenètica d'informació, per tant no crec que sigui necessari més que el temps que us hem donat perquè processeu això i sigueu millors persones a partir de just aquest moment. Doncs bé, avui, malgrat tenir moltes coses que dir previstes, encara no n'hem dit cap, però bueno, això no, és una cosa... Tenim un tema important que ha portat el Simó, sí. És el tema dels dissenyadors gràfics dels publicistes catòlics. Els publicistes catòlics. Sembla una broma i en certa manera ho és. Però és veritat. Tota la publicitat és broma, com tothom sap. Exactament. Sí, però hi ha algú que se la pren en sèrio. I sobretot aquesta associació de publicistes catòlics, la Fundació Colbe de Publicitarios Catòlicos, que el que fan és cridar a tots els publicistes catòlics a col·laborar amb l'Església gratuïtament, amb la seva professionalitat. Hi ha exemples. Una altra entitat que té les mateixes cicles. Que... És com el Barça, això. O sigui, tu pots comprar-te una samarreta del Barça, sí, a la teva butxaca i ja fas publicitat del Barça. I de la Fundació Qatar. Sí, exacte. Bueno, i espera't, perquè fins ara de la UNICEF pot ser la Fundació Qatar, sí. I qui sap si algú que serà d'Explosivo Rio. Sí, o Smith & Wesson. O Smith & Wesson, no? Ah, molt a més Smith & Wesson. Sí, Explosivo Rio Tinto. A més, que ho puguin portar al darrere, no que es diguin tots Smith & Wesson. Smith & Wesson. Doncs sí, tenim el tema aquest que el Simó desplegarà amb tota... La Fundació Colbe de Publicistes Catòlics. Fan unes publicacions públiques de publicitat catòlica. Oh, i a més es fan veure, perquè aquesta publicació és de format A3. Sí, sí, no... És que no hi cap aquí la taula, vull dir, clar, això ho heu de veure, però... Té pòster i tot. Sí. No reparen amb gastos, ni amb materials, ni amb res, vaja, o sigui... I fan servir colors que fins ara un no s'hagués ni imaginat que pertanyien a la gamma cromàtica. Hi ha una cosa molt important, que les imatges que utilitzen estan fora de drets d'autor, perquè, sí. Perquè sí. No es coneixen els hereus i ja ha caducat. Els hereus són tots aquells que vulguin ser-ho si segueixen la doctrina aquesta. Home, se suposa que els hereus de Crist eren els descendents del fill que va tenir Maria Magdalena, sí, que són els merovingis, la dinastia merovingia francesa. Sí. Tots aquells que llegiu aquesta merda de llibres... Sí, el código... El Kandinsky. Código Kandinsky. En fin. Sí, de l'escriptor aquell, el Carlinhos Brown. Doncs escolta una cosa, ja que hem entrat en barrena i ja estem allò que dius, ja estem allò confiats, rotllo, allò, el partit està en una fase calenta, què us sembla si entrem a l'agenda, parlem de les coses que passaran i després seguim parlant d'altres coses? Jo entraria a l'agenda, parlaria de les coses que d'alguna manera més o menys certa passaran i després seguiria parlant de les coses que no passen. Perquè les coses passaran... Tot i que... Si no vol. Tot passarà. Però si us sembla, primer abans de parlar d'entrar a l'agenda i mirar les coses que passaran, podem mirar quines coses són les que poden passar abans d'entrar a l'agenda per saber si realment són coses que passaran o poden no passar. Poden passar coses que estiguin programades a condició que es realitzin, no? Sí, tot i que el dir que poden passar també és una cosa que dona a entendre que poden passar o poden no passar. La qual cosa pots fer una agenda o una no agenda o una potser agenda. No, hi ha una condició, que és que fins que una cosa no passa no saps si ha passat. Exactament. I això a molta gent li passa cada dia. Sí. És allò que es diu aturo passado. Diu, hi he passat o no hi he passat? Pues és que tinc la sensació... I per què aturo? Tinc la sensació de no estar passant. Gran denominació d'origen. Sí. Cert. Sí, però... Dessa Gagó. Gran exemple. I gran pel·lícula, aquella Toro. A costés del segre passat. doncs escolta, va, entrem a l'agenda abans que l'agenda entri en nosaltres. Si a Territori Sonor produeix aquest programa. Si vols saber més coses sobre les nostres activitats, visita'ns a www.gracian-territori.com. També ens pots escriure a radio@gracian-territori.com. I ara anem a veure l'agenda per la setmana. Estem en un camp. Hem arribat a l'agenda. Hem arribat a aquest camp que, amb grills i tot aquesta fauna. És tot tan rodó i tan maco. Jo et trobo tan xulut. Sí. Sí. Estàs tan esponjós ara mateix. Sí, jo ara m'estiraré aquí, vale? Ai, sí, estira't, per favor. El meu redós. Ai, pica. Bé, l'agenda d'aquesta setmana té un nom i un cognom propis. Agenda de la setmana. No, té un nom i un cognom propis, que és Cabaret Hoffman. Hòstia. A veure. Quina medalla és posar-li Cabaret a una persona? Aquesta setmana tenim dos convidats amb nom i cognom. Cabaret Hoffman i Trama Local. Sí, no, bueno, Trama Local de fet no és un convidat perquè és una activitat que organitza Gràcia Territori Psunor mateix. El que em referia... Psunor. Psunor. Gràcia el que em referia... Territori Psunor. El que em referia és que... Gràcia... Patarró Sonor. Patarró Sonor. Gràcia Patarró Sonor. No, el que em referia és que les dues activitats de les que parlarem presenten programacions programades d'una forma, diguéssim, com a programa. Xatxis. No, les dues són programacions de Cabaret Hoffman. Quines? Les dues activitats que presentarem. Corxolis, tens tota la raó, cago en dena. Càspita. Perquè avui presentem la intervenció regular que fa Cabaret Hoffman a l'Elèctric cada primer dijous de mes. Yes. I demà, yes, en el dispositiu de trama local que organitza Gràcia Potorro Sonur. Yes. Potorro Sonur. Que durarà tot el mes de maig. Gràcia Potorro Sonur. Que va començar el divendres passat amb les males herbes. A la sadeta. Oé. Doncs que va començar la setmana passada amb les males herbotes. I Màgia Roja continua aquesta setmana amb Cabaret Hoffman. Recordeu, però anem per parts. D'aquí doncs, aproximadament 2 hores i mitja Si us plau, arribeu al final de la frase. D'aquí aproximadament 2 hores i mitja Ui, que tard. No, no, jo hi he arribat al final de la frase. El que passa és que no la puc dir, però arribar-hi he arribat des de fa una setmana. Sí, una hora. Sé de memòria, a més, la frase. D'aquí 2 hores i mitja aproximadament, a l'Electric, Cabaret Hoffman presenta un trio, una de les germinacions que surten com vaja, com germinacions. Com exacte, com germinacions ben bé germinades d'aquest projecte, d'aquest magma musical que és la banda Improvisadors de Barcelona. Impulsada pel Cabaret Hoffman, justament, i dirigida per Pablo Rega. Doncs Pablo Rega és un dels 3 músics que actuarà avui a l'Elèctric, juntament amb Ton Chan, gran saxofonista, i amb Javier Carmona, percussionista, integrant com Tom Chan de la London Improvisers Orchestra. Sí, aquesta nit tenim, així a lo tonto, tenim a Pablo Potorro Regas, a Tom Potorro Chant, no? I a Javier Potorro Carmona. Carmona. Sempre que els hi volguem dir Potorro. Sí, no, i sempre, i si ells ho senten, vull dir, no hi ha res, o sigui, és un experiment, això que estem dient és un experiment. No... Estem veient de quantes maneres pot utilitzar la paraula Potorro. Exacte. Sense caure amb la incorrecció, diguéssim, exactament, radiofònica. Sí, per exemple, podem dir, aquest és un cicle que organitza Serapi Potorro Soler. L'Elèctric Potorro. L'Elèctric Potorro. Travessera del Potorro de Gràcia. A la travessera del Potorro de Gràcia. Hi ha número 233. Potorro. Potorro segona. Hi ha el Potorro Hoffman. Bé, hem vist com es pot explotar una paraula. Sí. Ara enteneu que podeu fer-ho a casa. Sí, podeu fer-ho a casa. Feu-ho amb els amics, amb el gos. Home, hi ha els antecedents dels barrufets, també. Digue. Sí, però això més que intercalar la paraula que feien era fusionar-la, no? Sí, clar, llavors nosaltres diríem el potorrèctric, no funciona. No em potorra, això. Sí, a mi no em potorra gens. Allà, putarra. No, és molt millor utilitzar-ho com a... Serafí Potorro, no? Aquell gran escriptor català que li han dedicat a un restaurant. I l'estàtua. I que està mort, evidentment. Ah, sí? Ah, sí? Pels collons, sí, home, sí. Jo pensava que era una estàtua d'aquestes a les Rambles. Que no, a tots els senyors que es moren... Sí, és veritat, la que millor feia, això de quedar-se quiet. Clar, i aquest li han renovat, no? Sí, jo crec que li han renovat la llicència. Però a tots els que es moren li posen un nom de restaurant després. Potorro. Fixa't, Dionisos, quan es va morir el déu, li van posar una cadena de restaurants. El senyor McDonald's també. Tens tota la raó. Sí. Ah, sí. I quan es va morir la Carmen Amaya, doncs, li van posar un restaurant. I quan es va morir el pollastre, li van posar aquest Duke Fried Chicken. Ah, bé, ara veig que ja... Ara ho pillo tot. Ara veig que... Hòstia, no ho havies copsat mai, això. No, clar. És que a primera vista tampoc es veu, no? Però... No, home, és molt difícil, no? Però clar, si et moris, et posen un de restaurant. Ah, collons. Ah. Hòstia. Sí, jo quan em mori, em posen... El Potorro. Bueno, això depèn depèn del que digui el metge. Braceria Potorro. Sempre que deixen escrites les últimes voluntats. Preus per grups. Saló de bodes, comunions i banquets. Preus de conya. Articles de conya. Va, agenda, va. Sí, va. Li quedem això. Bé, doncs això és avui, això que deia Javier Carmona, Tom Chan i Pablo Rega, a l'Elèctric, a partir de les 10, el cicle Cabaret Hoffman, per 5 euros. Música letal per tots els públics. Exactament. A les 10 de la nit? A les 10, sí, d'aquí res, d'aquí 2 hores i 25 minuts. Va, sortiu de casa. I llavors demà el que tenim és la següent nit de la trama local, és la segona nit, que també tenim el mateix col·lectiu, que Cabaret Hoffman, i és en el centre... Carabé. Carabé el Hoffman, m'ha dit Carabé. David Cabaret. És el bar del centre cívic La Sedeta, que tots sabeu que està al carrer Sicília, 221... No, 321. Exacte. Però es pot entrar per Paraclaret. Que és molt més i és molt més fàcil i molt més còmode. I comença a les 9:30, sí. Però sigueu puntuals. I ara vaig a posar a prova de Lucy, perquè ja que s'ha aventurat a parlar de l'activitat de demà. Com es diuen els músics que participen a la intervenció de Cabaret Hoffman de demà? Doncs tenim el Ferran Besalduc, i llavors tenim la intervenció d'uns cel·listes. El que passa és que al principi anaven a ser 4 i ara seran 3. Ara seran 3, però afortunadament... Gràcies a la velocitat de propagació de la informació de Facebook, m'he entrat abans de venir aquí que la baixa ha estat coberta amb una incorporació de luxe de darrera hora com és el Paul Stutthammer. Ah, mira. Ah, mira. Recorxolis. Sí. Doncs el Paul Stutthammer el vam tenir a l'última. Sí, el vam tenir a l'última imprenit. Això és, bueno, és un violoncel·lista extraordinari, sí. Paul Stutthammer. Un quartet de violoncels elèctrics que en principi anaven a ser el Marc Golobardes, l'Àlex Rodríguez Flaquer, Joan Antoni Pic i Jordi Claret. Sembla ser que hi ha una baixa entre aquests quatre, però no ens han volgut dir quina. No. Igual és meitat d'un i meitat de l'altre. Sí, bueno, un quart seria allò, el quarto trasero, que és el que de fet no han de fer servir gaire per tocar el violoncel, perquè si els claves al taburet, sí, saps, no? De cintura cap amunt, vull dir, poden anar tocant allò tranquil·lament, no? I amb el Ferran Basalduc, amb el Ferran Basalduc, el saxo, i el saxo baix i la flauta baixa. I la flauta baixa. Són instruments, sí, que no us ho podeu perdre. Són instruments d'una gravetat extraordinària, vull dir que són molt greus. Mm. Hòstia, quina putada. I la flauta baixa, Viagra. Molta felicitat. Donen moltíssima felicitat. Mira que són greus, eh? Sí. Ei, si us agrada la música de cambra barrejada amb el jazz i la improvisació, no us perdeu aquest concert de demà a la Sedeta, de veritat. I si no us agrada, aneu-hi perquè potser us agradarà. I a més és gratuït. Sí, que no teniu cap tipus d'excusa. És gratuït, preus populars a la barra del bar, preus de tota la vida, molt, preus d'aquells que fan que la gent torni a tenir plaer per la beguda. I pel menjar. I pel menjar. I és, bueno, un entorn maco, aquell amfiteatre que hi ha fora, que també és així com de barri. Home, el bar del Centre Civil de Sedeta és un bar preciós, on els concerts sonen molt bé, on tothom pot ocupar taula i sentir-se com un petit cabaret de barri. Per un concert de cambra atrevit, agosarat, que jo ho recomano absolutament. Sigueu d'on sigueu. Vull dir, sí, sí, sí. Estàs a Vladivostok, és igual, vine. Sí, clar. Home, si ara amb això d'internet pots arribar de seguida. Sí. Sí. Ryanair. Clar. Doncs escolta, doncs aquestes són les dues coses. Quines? Les dues coses de l'agenda. Yes. Quina agenda? Què ha passat? La del Potorro. Ah, vale. Ah, estàvem amb això del Potorro, sí. Doncs què tenim? Potorro de foie. Escolta, Cabaret Hoffman és una iniciativa del Serapi Soler i d'un col·lectiu, de fet el col·lectiu Otras Músiques, que mou aquesta pel·lícula des de fa ja uns quants anys, des del 2008, i que programa per tota la ciutat, tot i tenir una data mensual fixa a l'Elèctric, i que ha estat convidat per Gràcia Territori Sonor per aquest cicle Trama Local. Si voleu saber més informació sobre el cicle Trama Local i fins i tot sobre Cabaret Hoffman, ho trobareu tot a la web de Gràcia Territori Sonor, que són www.gracia-territori.chof. Ah, no, com? Com, sí. Pues no sé com, tio. Punt gong. Sí, és .com, .com Radio Gràcia. Això és comunista, no? .com. Sí, almenys el famós episodi de .com. .com. A França m'han dit que volen, hi ha una gent que volen treure el domini .com. Com. A mi m'agrada això, veus? Sí. Sí. Ara jo, clar, com que sóc l'únic que no parla franxutis d'aquí, no... Bueno, més o menys és com si haguin decidit treure el domini .gili. Ah. Gili. Ah. Ah. Però això existeix, C-O-N, el punt con? No existeix, però con és... Gili. Tontet. Ja sé què vol dir, però si no existeix, què volen treure? Pues ho volen crear? Clar, sí, és perquè hi ha una gran part de la població que se sentiria molt més identificada amb els dominis punt con. Ah. A veure, hi ha la UEFA que controla les terminacions aquestes dels dominis d'internet. Sí. L'han d'aconseguir que la UEFA ho aprovi, això. Clar, no? Perquè ja és... Tenint en compte el públic de la UEFA, doncs jo penso que ho aconseguiran. Sí. Home, ja està bé de pàgines que totes les pàgines siguin punt Barça o punt Madrid o punt Manchester United. Sí. O punt Potorro, no? Sí. No. Doncs escolta, què? Fins aquí l'agenda. Molt bé, Simo, segueixes parlant-nos dels publicistes catòlics, sí. Que jo me'n vaig a fer una siesta i ara torno. Molt bé. No, però això passa que un dia estan a la Bodega Marín, sabeu, la famosa Bodega Marín, Centre Vista de l'Univers des de l'any 2008, 2005, 2004... 2000 algo. Llavors, un dia estàvem comentant que hi havia... 2001. Sí, que hi havia per allà on hi ha els diaris gratuïts aquests i l'independent, va aparèixer un diari de l'Associació Cristiana de no sé on. Llavors, comentant això, hi havia el Toni Moranta, que em diu, hòstia, mira, tinc una casa, una cosa, com que viu allà, va baixar, i ens va portar un opuscle de tamanya 3, com hem dit abans, que és de la Fundació Kolbe de Pluridarios Catòlicos. El tamanya 3 no vol dir que sigui un tamany de 3, que sigui per 3 persones, és, no. És un tamany que és el doble d'un foli. Sí. No és allò que has de reservar per grups per comprar determinada revista. I sobretot és molt incòmode de manipular entre tota aquesta maranya de cables. Però bueno, això no en tenien en compte, bueno, els comunistes catòlics. El Simó maniobra molt bé entremig de totes les coses que hi ha aquí i té, de fet té l'opuscle a la mà. Sí, llavors, ho podem certificar. El primer que va sorprendre és la portada, que és un fons vermell així, és ben fort i punyent, i amb una figura de retallada d'un Crist crucifixat que mitjançant la màgia del Photoshop tot el seu cos està format per una maranya de cares de gent de totes races, sexes, religions i edats. No serà com allò que vulguin dir Cristo somos todos? No, això deu ser rotllo Benetton. No. Ah, vale. No, vale. Però sí, va por ahí. El van agafar a la UBI. Ja. I van fer una foto a la UBI. A més, la cita que hi ha al costat, perquè hi ha una cita en blanc sobre negre que diu «Así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros». Toma ya. Aunque no todos tienen la misma función. Pero no todos tienen los mismos miembros. Ni las mismas funciones. Diu, así también, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. I això ve subratllat perquè vegis que és lo important. És molt pervers, no? Perquè vol dir la comunió al revés, no? Sí. En comptes de menjar-te tu el cos de Crist, Crist et menja el cos de tots. Sí, és el Crist que va jalant allò... No, però el millor és com acaba, diu. Està absorbint. Somos un solo cuerpo en Cristo y miembros todos unos de otros. Dius, ja, hòstia, aquí ja... Això ja és el despipor. Això és el despipor. Soy tu brazo o tu pierna? O que... No, per favor. No, per favor. Així com volen aconseguir clients, aquesta gent? Això és el primer llibre del gangbang de la Bíblia. Sí, és que aviam, a sobre, aquí, la veritat és que, a més, és que és collonot perquè... La veu top secret. A més, jo pel que veig, hi ha com una foto, hi ha una foto d'un punky, saps? Perquè ningú es senti així excluït. Exacte. Sí, no, perquè té una voluntat integradora. Segur que els que surten aquí estan morts. Segur que no hi és Bin Laden aquí. No. Oh, igual, no, però sí que hi ha aviam. Molta gent sí, amb la cara així pintada. Mira, aquí està. Ah, no, però si és la cara aquesta. Ai, caí. Calla que no sigui Bin Laden. No és. Bueno, podia ser perquè això ja està imprès abans de sí. La defenestració de... Bin Laden. Laden. Bé, doncs això, no, és que més que res una cosa així curiosa de comentar, no? Llavors, quan obres l'opuscle aquest, el macroopuscle, trobes una vinyeta així d'una estètica de còmic del Rick Kirby, però amb camisa hawaiana, i et pregunta, ¿por qué una fundación de publicitarios católicos? Llavors, eso querría saber yo. Sí, doncs et vaig explicar que, escolta, que aquí hi ha molta gent que són publicitaris i són catòlics, mucha pasta, hombre, mucha pasta. I que l'objectiu d'aquesta fundació és que aquells publicitaris que se sentin molt catòlics que donin la seva professionalitat i la seva obra sí. a la causa de l'apostolitisme catòlic. Per exemple, allò, gran campanya, no? Allò, cómprese el nuevo Volvo con dirección asistida, ordenador de a bordo y servicio de recogida de cacas de niños en el asiento trasero. Yo siempre voy a decir, no hay nada como un buen Volvo. Y compártalo con todos los pobres, ¿no? Eso sería, diguéssim, lo que faria un publicista catòlic sí. A partir d'una publicitat estàndard, no? I el compres un Volvo, no sé què... No, compres un Volvo i compártalo con todos los pobres. Això seria catòlic, no? Per exemple, sí. Seria no catòlic fins al Volvo i catòlic a partir del Volvo. No? És això, no? Sí. No sé, compre croquetas Findus, las mejores para que los niños no se quejen de que el pescado tiene espinas y repártalo con todos los pobres del claro. Barrio para que también coman croquetas Findus. Claro. ¿Eso sería catòlic? Seria catòlic seria cristià. A partir de repártalo con las... O seria cristià. No, clar, això seria cristià. Sí. Jo el que no entenc és que hi hagi publicistes catòlics que en comptes de fer servir imatges catòliques fan servir imatges cristianes. Però una cosa és Jesucrist, que és una cosa cristiana, que això és una cosa que comparteix en moltes religions, no? I fins i tot els musulmans reconeixen a Jesucrist com un tio que va pringar per una qüestió... Sí, un perfecte menor. ...política, no? A dir-se catòlic, que és una altra pel·lícula. Diu, hombre, sí. És que jo el que quiero és que me reciba el papa, a soles. Això és una altra cosa. Bueno, però això ja va així, sí. Perquè li quiero preguntar qual és el tercer misteri de Fàtima. Diu, ai... Diu, ui, això estava en l'entrepierna, tio. No, però ja va d'això, perquè fixa't, aquí ja comença el capítol de aportaciones de nuestros colaboradores, que són això, peces de publicitat fetes per publicistes catòlics, i, per exemple, hi ha una que és un cartell que on es veu el papa Bob Dylan, així és, amb les mans en l'aire, i el text, el claim, diu, ven a París a escuchar palabras de amor. Ah, que actua, actua el Serrat. Ah, exacte. Llavors, sí, estan fent servir aquestes tècniques de publicitat, de comunicació, agressives, però al servei d'aquesta magna empresa que és aconseguir que la gent es faci catòlica, allà on sigui. Però, a veure, però, a mi ja, a vegades m'ho deia ma mare, avui no estàs molt catòlic. No, perquè un es troba malament. Jo si em trobés de conya sempre i tot manés de conya, estaria molt catòlic. Bueno, o potser estigués molt cristià. No, cristià és com pringues. Bueno, o sigui, l'Església Catòlica és una manera del que els cristians tinguin estatus. Sí, no estar catòlic vol dir no estar bé. Clar. No, i tot el que no és catòlic a nivell cristià és un pringue, o sigui, imagina't ser protestant, tu. És que estic veient que... Tens que matar el Bin Laden i aquestes coses. Estic veient que aquest nivell de publicitat agressiva els està duent fins a un extrem una mica com de xiste carajillero, no? O sigui, allò... Ah, no, espera. Allò que es veu un Crist allò crucificat i diu, mira quien viene a verte con los brazos abiertos. Ah, sí. Saps què dius? Saps què dius? Tio, hombre, pobre. És que no los puedes cerrar. Saps què dius, home? Home, després hi ha una altra molt bona que diu, es veu una imatge d'una desolació total d'una regió així com molt desemparada del món, i diu, este verano los buenos irán al infierno. Això és perquè per cuidar la gent que vagi a fer de voluntariat i de visionero. A l'infern. Serà, claro, a l'infern, ahí donde passen les coses xungues. Però si les coses xungues passen justament aquí. Oh, mira, però és que... Lo que passa en el tercer mundo són los efectos de les coses xungues que passen aquí. Però això no ho tenen en compte, aquesta... Perquè, aviam, de fet, això ho fan sense... Tots viuen com Déu, aquests. I això ho fan sense cobrar, tan... bueno, com nosaltres. Aquí, oh, algú ho paga, això, eh? Algú ho paga, eh? Això val molta pasta, eh? És una publicació cara. Ah, la publicació sí, però representa que les... que és, bueno, això és el que diuen ells, eh? No, que les idees no les han cobrades. Estupendo, fantàstic, superlàstico. Però, home, però això és una pasta. Cony. Hombre, aviam, estem parlant de l'Església Catòlica. No, ja, és un fanzine, eh? La pasta en joc. I la publicació aquesta, evidentment, no és un fanzine, encara que busqui fans. Ah. Què més? Ah, no, sí, hi ha més coses per ahí. Home, sí, no? Hi ha, hi ha un que m'agrada molt, que diu... es veu un... Re, aquest és molt tipogràfic, diu... ¿Te imaginas un mundo sin religiosos? I dic, home, pues jo sí. La veritat, jo sí. Aquí, bueno, depèn del que entenguis per religiosos. Jo tornem a entrar un altre cop amb la mateixa història. Estic d'acord amb la Lucy. Jo no m'imagino un món sense religiosos, bàsicament perquè no m'imagino el món. Fa molts anys que vaig deixar d'imaginar-me el món i, de fet, no tinc la menor idea sobre el que és. I us estic parlant en sèrio. I sobreviscut. Hi ha gent que viu tota la vida sense llegir llibres, doncs perquè no he de sobreviure jo sense imaginar-me el món. Home, visto así... Sebastià, digues alguna cosa. No, penso dir res. No. Farem un segon de silenci? Sí, no. Bueno, no s'imaginin el món, segurament s'equivoquen. Sí, és que aviam, imaginar-se el món implica un marge de risc d'error extraordinari. Sí, sobretot si pretenen que s'acosti a la realitat. Home, això, imaginar-te el món... Perquè és impossible que no sigui subjectiu. Ara, abans, imaginar-se un món. Imagina un món, això sí. Jo imagino molts mons. Això és una altra cosa. Molts mons. I de tant en tant, algun punt d'aquests mons casualment coincideix amb algun punt del món aquest que se suposa que és real. Però bueno, amb torros i aquestes coses. Bueno, sí, bé. El que són les bromes, els humorismes, és el que coincideix més habitualment. Però vaja, aquest món no s'assembla en res al món que ens imaginem, eh? No. Ja us ho dic ara, eh? Oients. Oients, ara que puedes. Bueno, mira, seguim. Aquí tenim una imatge solaritzada de Nostre Senyor. Sí, no, aquesta és una que és una de les preferides, no? És una doble pàgina, o sigui que això ja és un tamany a dos, que ja és un llençol, i hi ha la figura així solaritzada de Crist, que és com el llençol aquest que diuen... Ah, oh, uau, estic veient des d'aquí el titular. Llavors el titular és molt bo, diu, tiene el pelo largo, es capaz de reunir a millones de jóvenes a su alrededor y no es Guns N' Roses. Debe ser Slayer. Pantera. Ah, no, que el de Pantera va rapat. I el de Slayer també. Diu, bueno, és calvo, de fet. És Jesús i podes escuchar-lo cada domingo en missa, gratis. Solo que no habla él, però va delegar en un tio que... Hòstia, puc dir la meva opinió? Sí, sí, sí, sisplau. Em sembla de... O sigui, em sembla una merda. O sigui, això com a campanya publicitària em sembla una merda. Primer perquè si intentes atreure el jovent ara creient que l'icona de és Guns N' Roses. És Guns N' Roses. O sigui, si a sobre no és Guns N' Roses, sinó que és un altre, que a més tampoc hi és. O sigui, és, perquè és molt probable que estiguessin pensant en un altre grup i s'hagin equivocat i s'hagin posat Guns N' Roses. En realitat volguessin dir, vull dir, vés a saber... Nirvana. My Chemical Romance. Sí, o Europe. Pues que a part, o sigui, és que no ho sé, és... I podes oir-lo cada domingo en missa gratis. No, fals. Però no és ell. Però és que no és ell. No és una versió original. És un playback. És algú que llegeix els seus poemes. Sí, ho explica, això no ho explica. Es va escriure uns poemes que es deien l'Eva amb el Vangelis, que era una història d'amor despatxada i tal, que va tenir amb Eva. Sí, bueno, Escolta, si els oients de Radio Gràcia això els hi sembla ofensiu i tal, que no es preocupin perquè el programa sí, s'acaba de seguida. S'acaba de seguida i després ho pot pensar en qualsevol altra cosa. De fet, no? Que pensen que aquest programa tampoc ha succeït mai. És a dir... No, és que a més nosaltres no fem això per molestar, sinó perquè estem molestos. Sí, exactament. Que és una altra cosa, no? Una altra cosa, el darrer... Va fer un últim opuscle, és que potser d'aquí la relació amb Guns N' Roses, que és... L'opuscle aquell poètic que va fer Jesucrist, hi ha una mica més carat de tintes que es deia Apocalipsis. Ah, bueno, que, clar, però això era hip-hop, no? Ai, això era ska. Apocalipso. Ah, clar. Era ska. Doctor Apocalipso, clar. Ah, clar. Bueno, el tema és que em sembla una merda, que necessitin un llençol d'aquests... Per dir que el diumenge vagis a veure un senyor que és millor que Guns N' Roses. Que no hi és. I que a sobre no hi és. O sigui, res. És l'únic argument que porten és que no t'has de comprar el disco. Sí, bueno, escolta, però bé que et donen allà unes llaunetes... Jo el que estic esperant és aviam si el papa Ratzinger és capaç, abans de que es mori, clar, perquè l'home ja té una edat, o dues... mitja dotzena, d'arribar a autocanonitzar-se abans de morir-se, que seria el primer cas en la història de l'Església Catòlica, a part de Sant Pere, que es va canonitzar ell sol. Això sí que seria una acció realment d'acord amb la realitat contemporània, amb la velocitat del trànsit d'informació. De la societat de la informació. Ja em canonitzo jo, ara. Allò es lleva i, hòstia, avui em sento raro, i envia pel Twitter... Soy santo. De fet, als anys 80 ho va reivindicar l'Eduardo Benavente de Paràlisis Permanente, però va morir abans. Sí, però volia ser santa, clar. Sí, però clar, que el canvi de sexe, clar, jo penso que en aquell moment... És que jo crec que l'Església Catòlica, això dels capellans que siguin femenins, els hi molesta mogollon als masculins. Sí. Sí. Els toca als masculins. És una qüestió gonàdica. Sí, perquè això de capellans allò, amenerats... No amenerats, diu, jo sóc un senyor de cap a peus i sóc dona. Diu, hòstia, això els capellans els hi costa molt. Sí. I a l'inrevés també. Sí, amb lo fàcil que és acceptar-ho. De fet, els hi costa ser senyor i capellà alhora, perquè després diuen, ui, ara no sóc capellà. Ara violo nens, i dius... Oh. Però vostè no era capellà abans, i diu... No, és que bueno, jo faig les meves 8 hores al dia. Després, si s'acceptessin... Després, libro... Les dones com la de capellanes, doncs, hòstia, els tindrien una greu competència. Després, libro, sí. i com deia... Mira el pobistec. Ja aniria els sermons de les capellanes. Sí. I com deia l'arcàngel Sant Gabriel, viva la Virgen. Molt bé, perquè ho va dir el doctor. Sí. De fet, està gravat a foc, sí, però amb un planeta molt llunyà, un exoplaneta, fora del sistema solar. No s'entén gaire, perquè hi ha una sèrie d'esbufecs i de gemecs entremig, però sí que algun dia us portem la gravació, però hi ha un moment que... Ui, mala virgen. Doncs bé. Sí, de fet, tenim una gravació inèdita al Càncer Sant Gabriel, però no la passarem avui perquè avui no ens dona temps. No, fins que Obama no ensenyi la cara d'Osama Bin Laden, nosaltres no passarem la cita. Obama no ensenyi la cara d'Osama. Hòstia. O com deia l'altre dia, Juan, crec que en el seu Facebook, en este mundo en el que Osama Bin Laden ha sido expulsado de la Champions y José Mourinho ha sido capturado en su mansión y arrojado al mar... Todo es muy confuso. Sí, no descartemos en todos estos ingredientes de confusión que dejan en una situación terriblemente peligrosa al ciudadano medio, sí, que es la beatificación de Juan Pablo al segundo. No al minuto o en los años, no, al segundo. Bueno, ya, súbito. ¿No? Ya, Juan Pablo, te vamos a beatificar al segundo. Santo súbito. Pues sí, allò, home, pues sí, allò, una beatificació instantània. I, de fet, podien ja beatificar els propers abans que se sàpiga fins i tot els que són. Jo crec que s'hauria de canonitzar el propi Ratzinger, ell, sí, ell mateix. Home, recursos en té per fer-ho, Com Sant, sí. Sant Ratzinger Z. Jo crec que això seria... Ratzinger? No? Ratzinger Z. Sí, home, sí, que va ser el primer xiste que es va arribar a fer sobre... Sí. Aquest... Es van fer samarretes i tot. Sí. Ratzinger Z i Nothinger 16. O Ratzinger. Home, és un senyor que després de dirigir la Inquisició ha sigut papa. Després de dirigir la Inquisició va dirigir el musical Hair. De fet, es comenta que va ser el responsable de l'extinció dels dinosaures, però això no està comprovat encara. Va fer Jesucristo Superstar por casa. I Chicago no... Bueno, és igual. Sabem que és molt incorrecte i políticament incorrecte dintre d'una emissora tan popular com és Radio Gràcia ficar-nos en aquests temes de religió que algunes persones poden ofendre. És que hagueu entès... No ens estem ficant en això. Que des d'aquesta manera, d'aquest tarannà mediterrani que tenim tots aquí, que podem fer de més i de menys amb les coses que venen com superdonades i sagrades, podem fer una mica de broma, ens sí. perdonareu. I si no, digueu-nos qui de vosaltres, quan s'ha torçat un turmell... No ha dit en algun moment, me cago en Judas. Ah, doncs pues mira, jo mai, perquè a mi... No, és que no t'ho estic dient a tu, estic dient als altres. No, però vols dir que... Sí, jo fins i tot vaig sentir un que em va dir me cago en Judas Iscariot, per distingir. Perquè un no pensés, no, aquest no, l'altre. Iscariot, que hi veig clar. Iscariot Uberales. Bueno, no sé, hi ha gent que diu coses més horroroses, com me cago en Déu, que és una expressió bueno, que ja està prohibida, com totes. Sí, no? Com totes les expressions. Les expressions haurien d'estar totes prohibides. Sí, així garantiríem un nivell més uniforme de correcció. I els polítics no parlarien. Exacte. Però bueno, els polítics parlarien perquè els polítics no s'expressen. Els polítics l'únic que fan és reproduir discursos. Sí s'expressen. No s'expressen. Sí. No, perquè el que diuen no té sentit. I el sentit és l'expressió és el que dona sentit al que es diu. Ells no, l'expressió és el que li dona forma a el que es pensa. Bueno, això ja entrem un dia en un debat de caràcter postestructuralista al respecte. Vale, em sembla molt bé. Quan vols però quan el dia que aconsegueixis desencaixar el nas de la carxofa aquesta de fuma... és molt còmode. Fiques sí. el nas aquí i nyoc. No, mira, jo que he trobat és que em puc massajar. Ara, has provat d'olorar, això? La perill, home, sí. Olora. No. Bueno. Sí, aquí fica els pinyos tota la gent que passa per aquesta ràdio. Sí, escolta, amb respecte, per la gent que passa per aquesta ràdio. Ho esterilitzeu, això, o què? Diu el Jordi que sí. Que sí. Ho esterilitzen cada dia. Sí, bueno, cada dia. Escolteu, és moment d'acomiadar-se. Mig minut. No és sols un adéu, sinó que és un hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gràcies a la Lucy, gràcies al Víctor, gràcies al Simó per Simó, haver gràcies portat. Per venir. Ja feia temps que trobàvem a faltar. Sí, sobretot des de que no venies. Sí, clar, és el que passa. No, però... I adéu. Ah. O no.